الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب في حكم حضور النساء إلى المساجد. Mlango huu unaelezea hukumu za kuhudhuria wanawake misikitini. Yakulu Sheikh Hafidhullah, إن ديننا كامل وشامل لمصالحنا في الدنيا والآخرة. دينيتو نكاميلي نديني نكوكسانيا مصلحيتو يولموينغو نآخرة. جاء بالخير للمسلمين رجالا ونساء. دينيه إملت خيري كوا إسلام ونومنا ونواكي. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Mwenye kufanya mambo mema, iwe ni mwanamume au mwanamke, na huku ni muislamu, tutampa maisha mazuri. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نتتواليبا ملipo yao mazuri zaidi ya walivyokuwa wakifanya. يقول الشيخ فهو قد اعتنى بشأن المرأة. وإسلامه umetilia umuhimu mambo ya mwanamke. ووضعها موضع الإكرام والاحترام. وإسلامه umemweka mwanamke mahali pa kutukuzwa na kuheshimiwa. In hiya tamassakat bihadihi, ikiwa mwanamke huyu atashikamana na muongozo wake. Watahallat bifadhailihi, na atajipamba kwa mambo yake bora. Kwa Uislamu umemkirimu mwanamke, Uislamu umemweka mwanamke katika heshima. Wa min dhalik أنه سمح لها بالحضور إلى المساجد للمشاركة في الخير. katika mambo hayo ya Uislamu ni kwamba umemruhusu mwanamke kuhudhuria misikitini kwa kushirikiana na wanaume katika khairi. min salati aljamaa, ambao ni sala ya jamaa, wanasali pamoja. wa hudhuri majalisi dhikri, na kuhudhuria vikao vya ilmu. ma'alishtihtisham, pamoja na heshima. waltizami lihtiyatat allati tub'iduha 'anil fitna, na kujilazimisha na mambo yenye shaka ambayo yanamweka mbali na fitna. watahfadhu laha karamataha, na mambo ambayo yanahifadhi heshima ya mwanamke. Kwa hiyo Uislamu unaruhusu wanawake waje wasali jamaa pamoja na wanaume, lakini watengewe mahali maalumu, halafu kwa adabu zake na masharti yake yatakayoelezewa uko mbele. Yakulu Sheikh, fa idha sta'dhanat ila almasjid kuriha man'uha, akiomba ruhusa ya kwenda msikitini ni makruhu kumkatalia ruhusa hiyo. Mwanamke anapomuomba ruhusa mumewe ya kwenda msikitini, ni makuruhu yule mume kumnyima na kumkatalia ruhusa. Qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, la tamna'u imaa Allahi masajid Allah waliyakhrujna tafilat, msiwazuie wanawake wa Allah misikiti ya Allah, lakini na watoke hali ya kutojipamba, na watoke hali ya kutojitia marashi. Hii ni moja katika adabu za wanawake wanazoruhusiwa kuja misikitini, ni kwamba watoke waje misikitini hali ya kutojitia marashi. Rawahu Abu Dauda wa Ahmad. Wadhalik lianna adaa as-salati al-maktuba fi jamaa fiha fadlun kabir lirrijali wan-nisa, kwa sababu kutekeleza sala ya faradhi kwa jamaa kuna fadhila kubwa kwa wanaume na wanawake. Wa kadhalika almashyu ila almasjid, vile vile kwenda msikitini, ile hatua za mtu kwenda msikitini pia zina thawabu. kila anapoinua hatua anapandishiwa thawabu na daraja, na hatua nyingine anaondoshiwa madhambi. Hizi ni fadhila za mtu kwenda msikitini. Na kila msikiti unapokuwa mbali, ndipo thawabu zinapokuwa nyingi za yule anayekwenda msikitini. Kwa hiyo kuna fadhila kubwa za kusali sala ya jamaa kwa wanaume na wanawake. Hadithi hii katika riwaya nyingine imekuja, la tamna'u imaa Allah masajid Allah wa buyutuhunna khairul lahunna, msiwazuie wanawake katika misikiti ya Allah, lakini nyumbani kwao ni bora zaidi kuliko misikitini. Wanawake kusali nyumbani ni bora zaidi kuliko kusali misikitini. Wa fi sahihain wa ghairihima, idha sta'dhanat nisa'ukum billayli ila almasjid fa'dhinu lahun, wakikuombeni ruhusa wake zenu usiku kwenda misikitini, wapeni ruhusa. Wa wajhu kauniha tasta'dhinu az-zawj fi dhalik li'anna mulazamata al-bayt haqqun liz-zawj, njia ya kuwa mwanamke anamuomba ruhusa mume ni kwa sababu mwanamke kulazimiana na nyumba yake, hii ni haki ya mume. Ni haki ya mume kwamba mwanamke hatoki nyumbani, ile ni haki ya mume. Kwa hiyo hatoki isipokuwa kwa ruhusa ya mume wake. Allah subhanahu wa ta'ala akiwaamrisha wanawake kutotoka anasema, waqarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Waqarna fi buyutikunna, tulizaneni nyumbani kwenu. Khitabu anawaambia Allah wanawake kwamba walazimiane na nyumba zao, wasitoke isipokuwa kwa dharura, tena kwa ruhusa ya mume. يقول وخروجها للمسجد في تلك الحال مباح, mwanamke kutoka kuelekea msikitini katika hali hiyo ni jambo la halali. Fala tatruki alwajiba liajli mubah, asiwache jambo la wajib kwa ajili ya mubah, asiwache jambo la wajib kwa ajili ya jambo la halali. Jambo la wajibu nini? Kulazimiana na nyumba yake. Jambo mubah ni nini? La kwenda msikitini. Kwa hiyo asiwache wajib akafanya jambo mubah la kwenda msikitini. Fa idha adhina az-zawju faqad asqata haqqahu, mume akishatoa ruhusa tayari ameiangusha haki yake. Yule mume akishatoa ruhusa ya mwanamke kutoka kwenda msikitini, tayari mume ameiangusha haki yake, ambapo mwanamke anatakiwa abaki nyumbani kwake. Kwa hiyo yajuzu, yajuzu, wala haitakiwi mume kumkataza mke kwenda msikitini ikiwa kuna sehemu maalumu za kusali wanawake, halafu atoke kwa heshima na adabu za Uislamu. Moja katika adabu hizo, asijitie marashi, ndio waliyakhrujna tafilatin, na watoke hali ya kujitia, yani hali ya kutojitia marashi. Kwa mwanamke anaruhusiwa kwenda msikitini kusali sala za jamaa au kuhudhuria, kama ni muhadharat au durus ahudhurie, lakini atoke nyumbani kwake hali ya kutojitia marashi na hali ya kutovaa nguo za kuvutia. Asivae nguo za kuvutia, avae nguo za kawaida tu, na atoke bila kujitia marashi na hali ile ile aliyotoka nayo. Kama alikuwa akipika, hali ya harufu ya jikoni ile ile ile atoke nayo ya moshi moshi, ende nayo akasali. Yakul wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam wa buyutuhunna khairul lahunna, nyumba zao ni bora kwao, ay khairul lahunna minas salati fil masajid, nyumba zao ni bora kwao kuliko kusali misikitini. Na akisema ni bora kwao, ina maana thawabu ni nyingi kwao kusali nyumbani kuliko wakiswali misikitini. Wanawake, wanawake wakiswali nyumbani thawabu zinakuwa nyingi zaidi kuliko wakiswali misikitini. Kama wanaume, wanaume wakiswali misikitini jamaa, thawabu zinakuwa nyingi kuliko wakiswali nyumbani. Wanaume hawaruhusi kuswali nyumbani swala za faradhi, wanaume hawaruhusi kusali nyumbani sala za faradhi. Wanaume ni sunna kusali sala za sunna nyumbani, lakini sala za faradhi hawaruhusi wanaume kusali nyumbani isipokuwa kwa dharura, mtu mgonjwa, hapo anaruhusiwa kusali nyumbani. Lakini sala za faradhi ni lazima wanaume kuziswali misikitini. Wadhalika li amnin fitna bimulazamatihinna albuyut, na hilo ni kwa kusalimika fitna kwa kulazimiana na nyumba zao. Ikiwa wanawake hawatatoka nyumbani kwao, ndipo watakaposalimika na fitna. Lakini mwanamke anapotoka, fitna ni nyingi barabarani, madukani, masokoni, kila mahali pana fitna. Ndio maana wanawake wanatakiwa wabaki nyumbani kwao, wasitoke isipokuwa kwa dharura. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam wal yakhrujna tafilatin ay ghayra mutatayyibat, wasitoke hali ya kuwa, yani na watoke hali ya kutojitia marashi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akisema wal yakhrujna tafilat ay ghayra mutatayyibat, na watoke hali ya kutojitia marashi. Wa innama ubirna bidhalik lialla yuftana rijalu bitibihinna, wameamrishwa hivyo ili wasije wakafitinika wanawake kwa yale marashi yao wanaume. Wanaume wasije wakafitinika kwa marashi ya wanawake. Wa innama ubirna bidhalik, wameamrishwa hivyo lialla yuftana rijalu, ili wasifitiniwe wanaume bitibihinna, kwa marashi yao. Kuna wanaume wengine nyoyo zao ni wagonjwa, wakisikia tu ile harufu nzuri ya mwanamke tayari wanapapatika nyoyo zao. Kwa hiyo ndio maana wanawake wanatakiwa wasijitie marashi wanapotoka nyumbani, wajitie marashi kwa ume zao nyumbani, lakini wasitoke nyumbani huku wana marashi wanawatia fitna wanaume. Wayasrifu andharahum ilayhinna, na ili wasije wakageuza macho ya wanaume kwao, macho ya wanaume wasije wakayageuza ikawa yanawaelekea wao wanawake. Fayahsulu bidhalika liftitanu bihinna, halafu ikapatikana kufitinika, ikapatikana fitna kwa sababu ya wanawake hao. Wayulhaqu bitibi ma kana bima'nahu, inaingizwa katika marashi kitu kilichokuwa katika maana yake. Ka husnil malbas, kama nguo nzuri. Wa idhari lhulii, na kuonesha mapambo. Hii pia ni kama marashi. Mwanamke anatakiwa asitoke na mavazi ya kupendeza sana, ya kuvutia sana, kiasi cha kwamba wanaume itabidi wamwangalie yeye, wawache shughuli zao wamwangalie yeye kwa mavazi aliyovaa. Mavazi hayo itakuwa mwanamke akiyavaa ni haramu, anapata madhambi. Fa in tatayyabat, akijitia marashi, au labisat thiyaba zina, au akivaa nguo za mapambo, haruma alaiha dhalik, ni haramu kwa mwanamke huyo mambo hayo. Wa wajaba man'uha min alkhuruj, na ni wajibu kumzuia kutoka, sasa asitoke nyumbani. Wa fi sahihi Muslim wa ghairihi ayu mamra'atin asabat bakhuran fala tashhadanna ma'ana al-isha al-akhira, mwanamke yoyote aliyejitia, aliyejifukiza udi. Ayu mamra'atin asabat bakhuran, mwanamke yoyote aliyejifukiza udi, fala tashhadanna ma'ana al-isha al-akhira, asihudhurie pamoja na sisi swala ya isha. Mwanamke yoyote aliyejifukiza udi asihudhurie na sisi swala ya isha. Kwa sababu udi ni sawa sawa na marashi. Udi ni sawa sawa na marashi. Sasa hii ni kwenda msikitini. Hii ni kwenda msikitini. Je, kwenda sokoni? Je, kwenda madukani? Ni aula anatakiwa asijitie marashi wala asijifukize udi wakati anapokwenda madukani au anapokwenda sokoni. Wa idha wa kadhalika idha kharajat almar'atu ila almasjid, vile vile anapotoka mwanamke kwenda msikitini, faltabta'id am muzahamati rijal, na ajiepushe na kusongamana na wanaume, ajiepushe na ikhtilat, kuchanganyikana na wanaume wakati anapokwenda msikitini. Na anapotoka popote msikitini, sokoni, madukani, mwanamke anatakiwa ajiepushe na ile ikhtilat, kuchanganyikana na wanaume. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, yajibu ala wali al-amr an yamna'a min ikhtilati ar-rijali bin-nisaa fi al-aswaq wa majami' ar-rijal, ni wajib kwa kiongozi kuzuia mchanganyiko wa wanaume na wanawake masokoni na katika mikusanyiko ya wanaume. Wajibu wa kiongozi azuie ule mchanganyiko wa wanaume na wanawake. Kama kuna kiongozi wa Waislamu, huyu anawajibika kulifuatilia jambo hilo na kuzuia michanganyiko hiyo inayosababisha mambo ya haramu, kwa sababu mchanganyiko wote baina ya wanaume na wanawake lazima kutatokea mambo ya haramu hapo. Kwa ni juu ya kiongozi huo kuzuia mchanganyiko huo utakaopatikana baina ya wanaume na wanawake, iwe ni masokoni au sehemu zozote za mikusanyiko ya wanaume. Wa huwa mas'ulun an dhalik, na kiongozi huyo ndiye masuli wa jambo hilo. Wal fitna bihi adhima, na fitna kwake ni kubwa. Kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal min an-nisa. Mtume anasema sikuacha baada yangu fitna yoyote ambayo inawadhuru sana wanaume kuliko fitna ya wanawake. Fitna ya wanawake inawadhuru sana wanaume. Ila anqal, mpaka aliposema yajibu alayhi man'uhunna mutazayyinat mutajammilat, ni wajibu kwa mwanamume kuwazuia wanawake hali ya kuwa wenye kujipamba, awazuie wasitoke ikiwa wamejipamba. Wa man'uhunna min athiyab allati yakunna biha kasiyatin 'ariyat, na kuwazuia kuvaa nguo ambazo watakuwa ni wenye kuvaa halafu wako tupu, huku wamevaa nguo huku wako tupu tupu. Kathiabil wasi'a ar-riqaq, kama nguo pana lakini nyepesi ambazo zinaonyesha mwili wake. Hii ndio amevaa lakini yuko tupu, huku amevaa huku mwili wake unaonekana. Hii ndio nguo za haramu. Nguo inaonekana kwamba amevaa lakini huku mwili wake uko wazi, unaonekana wazi wazi. Hii ndiyo kasiati na ariyati, wenye kuvaa na huku wako tuputupu. Wa man'uhunna min hadithi rijal ay tahadduthi ilayhim fi turuqat, na pia kuwazuia wanawake na kuzungumza na wanaume njiani, madukani, masokoni. Wanawake watakiwa wazuiwe kuzungumza na wanaume, ni jambo la haramu. Kuangalia ni haramu, je, kuzungumza nao? Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, waambie waislamu wafunge macho yao wasiwaangalie wanawake ajnabiyat na wahifadhi tupu zao. Na wanawake pia hivyo hivyo. Wa qul lil mu'minat yaghdhudna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna, waambie wanawake waislamu wafunge macho yao na wahifadhi tupu zao. Kwa hiyo kuzungumza itakuwa ni aula, ni haramu zaidi mwanamke kuzungumza na mwanamume ajnabi. Kwa wazuiwe wanaume, wanawake kuzungumza na wanaume. Wa man'u ar-rijali min dhalik, pia kuwazuia wanawake na hilo. Lakini sasa hivi utaona mukhalafati mwingi kwa wanawake. Wanawake wanazungumza na wanaume masokoni, madukani, bali wanawake ndio wanaokwenda maskuli wakaonana na principal kule. Nimeshuhudia jambo hili. Jambo hili nimelishuhudia na nimewaambia wanawake. Wale wanaokuja kwenye durusi nimewaambia kwamba ni jambo la haramu mnalolifanya. mnakwenda kuhudhuria katika meeting maskuli, halafu mnakwenda kwa yule principal na kuzungumza naye na kumpa mkono na kucheka cheka naye, tena kafiri principal mwenyewe. Wacha kafiri, Muislamu hatakiwi. Je, yule principal kafiri? Unakwenda na kumpa mkono? La haula wala quwwata illa billah. فإذا تمسكت المرأة بآداب الإسلام mwanamke akishikamana na adabu za Uislamu, min luzumi alhaya, kulazimiana na haya, watasattur na kujistiri, watarki zina wa tib na kuacha kujipamba na kuacha kujitia marashi, waliptiadi an mukhalatati rijal na kukaa mbali na mchanganyiko wa wanaume, ubiha laha alkhuruju ila almasjid, hapo ata itajuzu ya anajuzishiwa kutoka kwenda msikitini, lihudhuri sala, kwa kuhudhuria sala, walistimai litadhkir, na kusikiliza mauidha, lakini wabaqauha fi baitiha khairun laha min alkhuruji fi tilka alhal, kubakia kwake nyumbani kwake ni bora kwake kuliko kutoka katika hali hiyo. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وبيوتهن خير لهن, nyumba zao ni bora kwao, kubakia nyumbani kwao ni bora kwa wanawake kuliko kutoka. Na hili sala la wanawake kwenda katika meeting za wanaume ni makosa ya wanaume wenyewe, ni makosa ya wanaume wenyewe kutokwenda katika meeting wakawaachia wanawake, nendeni mkahudhurie. Nyinyi mko wapi wanaume, mwenda wapi nyinyi? Omba ruhusa kazini uende katika miti, kama haikuwezekana usende katika miti. Kwani kuna ulazima gani? Kuna ulazima wewe kwenda katika miti ile? Hakuna ulazima, wacha kwenda. Lakini wampeleka mke wako, enda kuzungumza na mijitu ile wana, haifai. Kwa hiyo makosa ni ya udhaifu wetu sisi wanaume kuachia wewe wanawake ndio wanaokwenda kulipa mafizi kule, ndio wanaohudhuria meeting. Wa ajma'a almuslimun ala anna salata almar'ati fi baitiha khairun lahu min as-salati fi almasjid, waislamu wamewafikiana kwamba sala ya mwanamke nyumbani kwake ni bora kuliko sala ya msikitini, ibtiadan 'anil fitna, kwa ajili ya kujiepusha na fitna, وتغليبا لجانب السلامه, na kwa sababu ya kulighilibu upande wa usalama wake, akibaki nyumbani akiswali nyumbani, hii ni kubakisha usalama wake kuliko anapotoka kwenda hata msikitini, ni fitna. Wahasman limadati shari, pia ni kuvunja ile mada na sababu ya shari. Anapobakia nyumbani mwanamke anaivunja mada na sababu ya shari. Ama idha lam taltazim bi adabi alislam, ama mwanamke asipolazimiana na adabu za Uislamu, walam tajtanib manaha anhu ar-rasulu sallallahu alayhi wasallam, na asijiepushe na mambo aliyoyakataza mtume sallallahu alayhi wasallam, min isti'mali hazina watiba lilkhuruj, ambayo ni kutumia mapambo na marashi kwa ajili ya kutoka, fakhurujuha lilmasjid hina idhin haram, hapo kutoka kwake kwa ajili ya kwenda msikitini ni haram. Wayajibu ala waliha wa dhawi sulta man'uha minhu, na ni wajib kwa yule walii wake, yule anayemsimamia na mwenye kumtawala, ni wajibu kumzuia wakati huo. Kama anaona anakwenda msikitini lakini anaanza kujipamba na kujitia marashi kwa ajili ya kwenda msikitini, hapo asimruhusu kutoka. Msikiti gani wa kujitia marashi mwanamke? Wanaume, naam, wanaume wanatakiwa waende msikitini kwa vazi zuri na marashi, sio wanawake. Wanawake marashi watie nyumbani kwao kwa sababu ya wanaume wao, sio watoke kwenda msikitini na marashi. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. مما عائشة رضي الله عنها نسمع لو متوم صلى الله عليه وسلم أنجيونا ونو يزوش ونواك بس متوم أنجي وزوية كجمسكتين لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد. لو mtume angeona wanaoyazusha wanawake angewazuia msikitini kama amuni atbanu Israel, kama walivyozuiwa nisau bani Israel, wanawake wa bani Israel. فخروج المرأة إلى المساجد مراعا فيه المصلحة واندفاع المفسدة. كتوكا منامك كنا مسكتيني كنا أنغالي ومصلحياك نبيا كونوشا وفساد كزوية وفساد. فإن كان جارم المفسدة أعظم منعت. إكي وأوباند وفساد اليوم كوبا أتزوية ولمنامك أسيتوكي. Ikiwa hakuna fitna, hakuna ufisadi, ataruhusiwa. Lakini ukionekana kwamba upande wa ufisadi ni mkubwa kuliko maslaha, mwanamke yule atazuiwa asiende msikitini. Na kusali nyumbani kwake ni bora kuliko kwenda msikitini. Wa idha kana hadha shanu fi khurujiha lilmasjid, fa khurujuha li ghairi almasjid min babi aula an turaa fihi alhaita والابتعاد عن موطن الفتنة. Ikiwa jambo hilo ni kutoka mwanamke kwenda msikitini, kutoka kwake kwa isiyo kwa msikitini ni aula kuzuiwa, ni aula ziangaliwe, iangaliwe haitwa ihtiyat na kuepushwa na sehemu za fitna. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله وإن وجد اليوم قوم ينادون بخروج المرأة لمزاولة الأعمال الوظيفية كما هو شأنها في الغرب ومن هم على شاكلة الغرب فإن هؤلاء يدعون إلى الفتنة ويقودون المرأة إلى شقائها وسلب كرامتها. Ikiwa leo hii kunapatikana watu wanaowalingania wanawake watoke kwa ajili ya kufanya kazi, kuna watu wanawalingania wanawake wa Kiislamu watoke nao kwa ajili ya kazi za kuajiriwa, kama ilivyo jambo hilo katika magharibi, wanawake wanatoka wanafanya kazi kama wanaume bega kwa bega. Wa manhum ala shakilatil gharbi, na wanaofanana na magharibi. Fa inna haulai yaduuna ila alfitna, hawa wanalingania fitna. Ikiwa wanawahimiza wanawake watoke majumbani kwa ajili ya kuajiriwa wafanye kazi na wanaume, hawa wanalingania fitna na wanamvuta mwanamke awe muovu na kuondosha heshima ya mwanamke. Hawa wanamvuta mwanamke ila shakaia, kwenye uovu wake na kumuondoshea heshima yake. Na hivi ndio sawa, hivi ndio ilivyo kwa mwanamke. Kila siku akiwa anakwenda kazini na anafanya kazi na wanawake, iko wapi heshima yake? Heshima yake inaondoka. Heshima yake moja kwa moja inaondoka, inakuwa sawa sawa na hao wanawake wanaopeleka matatu na tuktuk. Kuna wanawake ni madriva wa tuktuk, madriva wa matatu, wana heshima gani? Hawana heshima yoyote za wanawake. Lakini mwanamke wa Kiislamu anaheshimika, anaambiwa akaendane, alazimiane na nyumba yake. Ile ni kuonesha jinsi Uislamu unavyomheshimu mwanamke, jinsi Uislamu unavyompa heshima mwanamke na kumtukuza mwanamke na kutomdharau mwanamke. Uislamu haumdharau mwanamke, unamheshimu mwanamke kwa kumwambia kwamba alazimiane na nyumba yake, afanye kazi za nyumbani kwake, asifanye kazi za kuajiriwa. Ile sio kumheshimu mwanamke, bali ni kumdhalilisha mwanamke. Falwajib iqafu haulai inda haddihim wa kaffu alsinatihim wa aqlamihim an hadhihi ad-da'wa al-jahiliya. Wajib ni kuwasimamisha hawa walinganizi, hawa wanaowalingania wanawake watoke majumbani kwao, wajib ni kuwasimamisha na kuzuia ndimi zao na kalamu zao na madai haya na dawa hii ya kijahilia. Wakafa ma waqat fihi almar'atu fi biladi algharbi, inatosha yanayofanyika kwa mwanamke katika miji ya kimagharibi, inatosha. Wa man hadha hadhwaha min wailat, na wanaofuata nyayo za kimagharibi katika maangamivu anayoingia mwanamke, ile inatosha. Watawarratat fihi min waqi'in mu'limin ta'innu lahu mujtama'atu mujtama'atuha. Mwanamke alivyoingia katika hali ya machungu ambayo mujtamaati wake, familia yake inaona uchungu jinsi wanavyofanywa wanawake katika nchi za kimagharibi. Waliyakun lana fihim ibra, iwe kwetu mazingatio kwa hali ile iliyoko katika nchi za kimagharibi, iwe ni mazingatio katika nchi za Kiislamu. Fasaidu mawu'idha bighairihi, mtu mwema ni yule aliyepata mauidha kwa watu wengine. Kwa hiyo Waislamu wanatakiwa wapate mauidha kwa ile hali iliyoko kwa wanawake wa kimagharibi. Hali walionayo ni ngumu sana, ambayo mwanamke wa Kiislamu anatakiwa kila siku aombe asiwe katika nchi zile za kimagharibi. Ishakuwa katika nchi ya kimagharibi, mtu haruhusiwi kumdhibiti binti yake. Mtu haruhusiwi kumdhibiti binti yake na kumlinda binti yake, hadhibitiwi. Haruhusiwi. Haruhusiwi mwanamume kwamba baba binti yake miaka 15 hamruhusu kutoka, haruhusiwi baba huyo, bali anaweza akatiwa ndani. Sasa uko wapi? Uko wapi Uislamu huo? Kama binti yako wewe huruhusiwi kumzuia nyumbani, akikwambia mimi natoka, huna ruhusa kumzuia. Ukimzuia anakwenda kukushtaki, na akikushtaki binti anatolewa kabisa, unapokonywa ule binti, sio wako tena. Ni maisha hayo. Alhamdulillah, huko Afrika hakuna utawala namna hiyo. Alhamdulillah. Tunalea watoto wetu, tunalea binti zetu wa Kiislamu bila kudhibitiwa na serikali. Alhamdulillah. Serikali zetu sema alhamdulillah kuliko kule Ulaya. Kwa hiyo mtu asipende tu atakwenda Ulaya, atakwenda kuishi Ulaya. Nenda utakwenda yaona. Yakulu walaysa lihaulai min hajja min hujja yubarriruna biha da'watahum, hawa hawana hoja yoyote ambayo itasafisha ile da'wa yao, illa qawlahum inna nisfa almujtama mu'attalun 'anil 'amal, hawana hoja isipokuwa kusema kwamba nusu ya Waislamu hawafanyi kazi. Hoja yao ndio hiyo, kwa nini wanawake hawafanyi kazi? Sasa kama mtu mume anamtimizia mke mahitaji yake, kazi ya nini? Kuna haja gani mwanamke kufanya kazi kama mume anamtimizia mke wake mahitaji yake? Chakula anampa, mavazi anampa, kila kitu mahitaji yake anamtimizia. Mwanamke huyu kuna dharura gani ya kufanya kazi? Lakini maisha ya kule, maisha ya Ulaya, mwanamke lazima afanye kazi. Mwanamume wewe hutoshi, kila ukifanya kazi mahitaji yako hayakamiliki, mpaka umtoe na mke wako naye akafanye kazi. Sio mchezo kule bwana. Mwanamke anaenda kazini, mwanamume yuko nyumbani. Haya, mwanamke yuko kazini, mwanamke yuko nyumbani, mwanamume yuko nyumbani apika, alea watoto, mwanamke yuko kazini. Ana shift ya usiku pia. Mwanamke pia ana shift ya usiku, wewe uko nyumbani. Ni maisha hayo. Wabihadha yuriduna an tusharika almar'atu ar-rajul fi 'amalihi. Kwa hiyo wanataka mwanamke ashirikiane na mwanamume katika kazi yake, watuzahimahu fihi jamban ila jambin, asungamane na mwanamke ashirikiane na mwanamume bega kwa bega, wanasu au tanasau au tajahalu ma taqumu bihi almar'a min 'amalin jalilin dakhila baitiha. Wamesahau au wanajitia wanasahau au wanajitia hawajui kazi anayosimamia mwanamke, kazi tukufu anayosimamia mwanamke ndani ya nyumba yake. Mwanamke anasimamia kazi tukufu ya ulezi wa watoto na kumpikia mumewe na kumtayarishia iftari mumewe. Hii ni kazi tukufu kwa mwanamke. Wama tuaddihi lilmujtama min khidmatin adhima la yaqumu bihi biha ghayruha, na mambo ambayo mwanamke anatekelezea mujtama ambayo ni huduma kubwa, hawezi akaisimamia kazi hiyo asiyekuwa mwanamke. Tunasibu khilqataha kazi inayonasibiana na umbile lake, watatamasha maa fitratiha, na kazi inayokwenda na inayoendana na lile umbile lake mwanamke. Lakini mwanamke kwenda kusukumana na wanaume, na yeye ni driver matatu au ni tanboy, sijui nini, jojo lete pesa, sijui nini, mwanamke wapi kwa wapi na kazi ile? Fahia zauja, mwanamke ni mke, alati yaskunu ilaiha zaujuha, mume anapata utulivu kwa yule mwanamke. Wa hiya al-ummu, na mwanamke ni mama, walhamil, na ni mwenye kubeba mimba, walmurdhi, mwenye kunyonyesha. Wa hiya al-murabbiyatu lil-aulad, mwanamke ni mlezi wa watoto. Fahiya al-qa'imatu bi'amali al-bayt, mwanamume mwanamke ni mwenye kusimamia kazi za nyumbani. Falau annaha ukhrijat min al-bayt, lau mwanamke anatolewa nyumbani. Washarakati ar-rijal fi a'malihim, na kashirikiana na wanaume katika kazi zao. Man dhalladhi yaqumu bihadhihi al-a'mal, nani atakayesimamia kazi zile za nyumbani? Atasimamia nani? Innaha satata'attal, kazi za nyumbani zitaharibika. Unafahamu? Wa yawmaha sayafqidu al-mujtama'u nisfahu ath-thani, na siku yake mujtama wa Kiislamu utakosa nusu yake ya pili. Famadha yughnihi nisfu al-baqi, sayahtallu bunyanuhu wa tatadaa arkanuhu. Moja kwa moja ni kwamba nusu ya iliyobaki itakosekana, halafu jengo lake, jengo la Waislamu litaharibika. Wa tatadaa arkanuhu, nguzo zake zitavunjika. Huyo mwanamke si kiumbe cha kutoka nyumbani na kwenda kufanya kazi. Lakini masikitiko makubwa sasa hivi wanasema kina mama kwamba wale vijana wanaokwenda kuposa, wale wanakwenda kuuliza, huyu msichana amesoma, manake nataka anisaidie, huyu nataka anisaidie kufanya kazi. Hawa vijana wakenda kuposa binti, wanakwenda kuulizia, huyu msichana amesoma mpaka form 4 au afikie wapi huyu? Amfika university huyu, manake nataka nisaidie, anisaidie na yeye afanye kazi. Ujinga huo. Afanye kazi huyo. Afanye kazi na wanaume. Tabana afanye kazi na wanaume. Wewe ukitaka afanye kazi msichana huyu aliyesoma, ni kwamba afanye kazi na wanaume. Awe sekretari wa bosi fulani. Haya. Yule mke wako sasa ni sekretari wa bosi fulani. Lete chai, analeta chai. Nipe hiyo kalamu. Kalamu pia amtuma. Bibi yako watumwa mpaka kalamu na yule bosi. Si wataka kuwa kusaidie maisha huyo basi. Sasa msifanye namna hiyo bwana. Msiwe na mawazo hayo kwamba eti bibi yako akusaidie kimaisha. Hapana. Wewe jitahidi mpaka maisha yako mwenyewe uyadhibiti. Wewe umlishe mke wako, wewe umpe nguo mke wako, fanya bidii mpaka wewe mwenyewe uyakimu maisha yako mwenyewe. Sio utegemee kwamba mke yako atakusaidia. Atakusaidia kwa mengi, ujue huyo. Ukitaka akusaidie, atakusaidia kwa mengi. Atapewa mshahara mara mbili, ujue. Huyu bosi wake atampa mshahara mara mbili. Mbona umenipa zaidi? Umenipa 200,000 badala ya 100,000. Chukua tu, nenda tu. Kamsaidie mume wako. Unataka umsaidie? Nenda kamsaidie. Mara nyingine anakuletea mashati mazuri mazuri. Ujui anatoka wapi? Si unataka kusaidie huyo. Acha akusaidie tu. Kumbe bosi katoka safari. Hii nenda kampelekee mume wako zawadi yako hii. Hii zawadi nenda kampe mume wako. Simwambie lakini kama ni mimi, mwambie tu umenunua kule Nawal Centers hiyo. Akupa mazawadi huyo. Si unataka msaada wa maisha? Ndio hayo sasa. Sasa ni hatari kubwa. Ni hatari, ni fitna wasichana au wanawake wa Kiislamu kufanya kazi. Na Uislamu haukukataza mutlakan kufanya kazi mwanamke. La. Lakini afanye kazi ambayo hakuna wanaume. Kama ni wanawake watupu pale ofisini, naam. Kama ni wanashona wote wanawake, hakuna mwanamume, naam, wanaruhusiwa kufanya kazi. Lakini haramu itakuja ikiwa anakwenda kufanya kazi na wanaume. Hapo moja kwa moja ni haramu. Au yuko ofisi moja yeye na huyo bosi peke yake, haruhusiwi kuingia mtu mwingine. simruhusu mtu kuingia hapa eh? Ni mimi na wewe tu ofisi hii. Ah, sasa hiyo ni kazi hiyo. Ni kazi hiyo. Yakulu Sheikh, inana nakulu li haulai dua tubu ila rushdikum. Sisi tunaambia walinganizi hawa, rudini kwenye muongozo wenu wa Kiislamu, wala takunu mimman badalu ni'mat Allahi kufra wa ahallu qaumahum dar albawar. Msiwe katika wale ambao wamebadilisha neema ya Allah wa halafu wakaikufuru, badala ya kuishukuru neema ya Allah wanaikufuru, halafu wakawafikisha jamaa zao katika nyumba ya maangamivu. Kunu du'ata bina'in wala takunu du'ata hadmin. Kuweni ni walinganizi wa kujenga, msiwe ni walinganizi wa kuvunja. Ayyatuha almar'atu almuslima tamassaki bita'alimi dinik. E mwanamke Muislamu, shikamana na mafunzo ya dini yako. Wala taghurrannaki bi'ayatul mudhallilin alladhina yuriduna salba karamatiki allati bawwa'aki manzilataha dinul Islam. Isighuru, isikughuru yale malinganizi na matangazo na diaya za wale wapotevu ambao wanataka kuondoshea heshima yako, ambayo wa Uislamu ndiyo dini iliyokuwekea daraja yako hiyo. Walaisa ghairu lislam, na hakuna isipokuwa Uislamu, hakuna isipokuwa Uislamu jinsi ulivyompa heshima mwanamke. Waman yabtaghi ghaira lislami dinan falan yukbala minhu wa huwa fil akhirati min alkhasirin. Anayetaka dini nyingine isiyokuwa dini ya Uislamu, hiyo haitakubaliwa na mtu huyo kule akhira, atakuwa katika wenye kupata khasara. Waffaqana Allahu jami'an lima fihi alkhair wassalah fid dunya wal akhirah. Wallahu a'lam.